Na trójkowym zegarze minęła druga. Gukfold z trójkowego studia czyni dobry wieczór. Dzisiaj o Islandii i na Islandię będziemy się przenosić, ale o tym wszystkim to za momencik. Rozpoczynamy 494. wydanie Ciemnej Strony Mocy. Dobry wieczór. Islandia pełna jest muzyki. Wiatr zmienia tu dźwięk w wiersz bez rymów i rytmu. Ziemia pulsuje. Gęste chmury kłębią się niespokojnie nad głową. Ocean szumi jednostajnie, budząc grozę i zachwyt. Podobno tutejsze kamienie szepczą. Nawet w ciszy bezwiecznej i z pozoru martwej słychać wyraźnie, że nie jesteśmy tu sami. Przepiękny wstęp. Pierwszy akapit do cudownie wydanej i wspaniałej książki Szepty kamieni. Historie z opuszczonej Islandii Bereniki Lenart i Piotra Mikołajczaka. I Piotra witam serdecznie w studio. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jak ja się cieszę, że dojechałeś, nawet na tak późną porę. No, jechałem z Krakowa. Wyjechałem o 20:30 i dojechałem na pierwszą, więc... Zdążyłeś. Zdążyłem. To jest najważniejsze. Z Krakowa po spotkaniu autorskim. Tak jest. W spotkaniu chyba szóstym już, czy siódmym z kolei. Pomimo zmęczenia jestem i wytrwam do czwartej. Spróbuję. Pierwsze pytanie będzie tendencyjne, proszę pana. Szkoda, że Bereniki nie ma z nami. Pozdrawiam Berenikę bardzo ciepło, chociaż wiem, że śpi w tej chwili. Tak, ale będzie słuchać pewnie audycji archiwalnej. Będziemy musieli pozdrowić w ogóle na samym początku chyba naszego tutaj spotkania po ciemnej stronie mocy wszystkich. Czyli tak, Marta. O tak. Ciekawe, czy już się zameldowała na grupie. Kogo jeszcze pozdrawiamy? Sajko oczywiście. Mamy władzę w tej chwili. Sajko kochana, mam nadzieję, że nas słuchasz. Kogo jeszcze pozdrawiam? Berenika i Piotra. Słuchacze teraz wiedzą. Berenika i Piotr. To ta Berenika i ten Piotr, których ja zawsze pozdrawiam w audycji. Tak, czasami faktycznie słychać nasze imiona. I pozdrawiamy jeszcze bardzo ciepło Lu i Kaśka Paluch, która też w tej chwili na Islandii. Też ciekawe, czy słucha. Zapraszamy ciepło na naszą grupę Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce na znanym portalu społecznościowym. I strona, i grupa. Numer telefonu czynny. Do Piotra będzie można zadawać różne pytania. Będzie taki moment w ciągu tych 2 godzin, że Piotr będzie przy telefonie, bo do rozdania mamy te cudowne książki. Dobrze, to moje pierwsze pytanie. Rozumiem, że ten tytuł nasunął się sam. No, właściwie nie sam, bo... On przyszedł do nas, właściwie do nas, do Bereniki najpierw w bardzo dziwnym momencie, ponieważ najęliśmy się do pracy w przetwórni rybnej, żeby napisać reportaż stamtąd. No i podczas ładowania takiej trującej ryby gdzieś tam do ryby z trującymi kolcami, Berenika zawołała: Peter, mam. No i zawołała mnie, oczywiście powiedziała mi: Szepty kamieni, historii z opuszczonej Islandii. Ja tak... No, na początku byłem sceptycznie nastawiony oczywiście, ale po dwóch minutach zmieniłem, tak. Po dwóch minutach zmieniłem zdanie, kiedy włożyłem dorsza do lodówki. To jest bardzo elfi tytuł, Szepty kamieni. Z Islandią jest przecież wiele historii związanych tak, z kamieniami. Tak, bardzo wielu Islandczyków bardzo lubi ten tytuł w ogóle. Bo to jest, bo on jest bardzo islandzki. Tak, przetransponowaliśmy go oczywiście nam na Whispering Stones i kiedy oni to słyszą, mówią, o, fajnie, wreszcie ktoś to słyszy. Mhm. Bo to się słyszy na czarnej plaży, szepty kamieni. Ja miałam długą rozmowę z elfami, jak byłam w zeszłym roku, bo bardzo znalazłam jeden przepiękny kamień. Po drodze z Martą jak jeździłyśmy i bardzo chciałam go zabrać do domu, ale znam historie różne, że nie wolno kamieni z plaży na Islandii zabierać, bo wtedy ma się bardzo, bardzo na pięku z elfami. Więc no i problemy na lotnisku. Tak, no więc tu nie było żadnych problemów, się okazało. Kamień pięknie leży na kominku i przypomina mi za każdym razem, jak na niego patrzę, przypomina mi o Islandii. Historie z opuszczonej Islandii. Będziemy dzisiaj czytać fragmenty? Tak, spróbujemy. No więc można się domyśleć, że cała audycja będzie poświęcona Islandii, nie tylko słownie, ale i muzycznie. To wracamy za moment. Oczywiście, że mu musiało zabrzmieć Sigurosz na początek. No, piękne pytanie było na grupie. A czy będzie Bjork? A kto to jest Bjork? Bjork? Jaka Bjork? No pewnie, że będzie pani Brzoza. Jak mogłoby pani Brzozy zabraknąć po ciemnej stronie mocy jeszcze to w dodatku przy takiej okazji? Dobrze, to teraz pytanie, następne pytanie z serii. Dla tych, którzy nigdy nie słyszeli o książce, w kilku zdaniach możesz powiedzieć, o czym ona jest. Wiadomo, że to nie jest przewodnik turystyczny. Tam nie będzie, nikt nie zna, jakbyście chcieli tam szukać odpowiedzi pod tytułem, co ze sobą zabrać na Islandię, to nie, to tam nie. A na Islandię zabieramy ze sobą po pierwsze ciepłe majtki, po drugie ciepłe majtki, po trzecie ciepłe majtki. No tak, to się bardzo przydaje. Z doświadczenia wiem, tak. A resztę można na miejscu. O czym są Szepty kamieni? W ogóle zacznijmy od tego, że Szepty kamieni, historie z opuszczonej Islandii, to tytuł dosyć paradoksalny, ponieważ Islandia nigdy w swojej historii nie była tak nieopuszczona jak w zeszłym roku. Wtedy było najwięcej turystów. No i w tym roku prawdopodobnie szykuje się w ogóle już najazd, prawdopodobnie 2,5 miliona nowych. Tak, Islandia stała się bardzo popularna ostatnimi no czasami. No i jakby zauważyliśmy z Bereniką jedną prawidłowość, że nie ma historii Islandii bez opuszczonych budynków, ponieważ one są tak wtopione w naturę, tak bardzo z nią zrośnięte, że nie możemy opowiedzieć jej bez nich, a że jesteśmy fanami miejsc opuszczonych, historii, które się za odkąd nimi kryją. Odkąd cię znam, tak? Tak, no to mamy z tym mały problem, ponieważ musieliśmy się rozprawić jakby z tym czymś, co się tam w środku zrodziło. I oczywiście na początku mieliśmy zjeździć całą Islandię w poszukiwaniu 21 najciekawszych opuszczonych miejsc. Chcieliśmy napisać o nich opowiadania, ale okazało się, że to, co się zrodziło w głowach, no jest jeszcze na tyle jakby niedojrzałe może, że historia żywa będzie dużo lepsza, chociaż dużo ludzi czekało właśnie na te wymyślone historie. No, ale... Czy to możliwe, że w takim razie będzie druga część? No, nie będę zapeszać. Tak, może będzie. Kto wie. Dobrze. Bardzo byśmy chcieli oczywiście, no ale w tym momencie skupiamy się też na innych projektach. Też bardzo dużo na pracy. W każdym razie książka Szepty kamieni jest między innymi o największej przetwórni śledzi swoich czasów, czyli o Djupaviku. Zamkniętej. Tak jest. Teraz oczywiście ona już jest jakby otwarta do zwiedzania. No i jest tam hotel, który został przerobiony z domu dla kobiet. A w przetwórni w Djupaviku, jak dobrze wiemy, zagrał pewien zespół. No, to który, będzie potem pytanie tak, konkursowe. Dobrze uwaga. Znamy. No i zagrał tam koncert, a także w jednym z silosów możemy zobaczyć również ich instrumenty i facjaty, tak, jak skupione po prostu na muzyce, wydobywając z siebie islandzkość. Teraz widzę te osoby, które chcą książkę zdobyć, właśnie siedzą na internecie i sprawdzają. No ale oczywiście książka jest też nie tylko o tym. Przede wszystkim przeprowadziliśmy mnóstwo rozmów z Islandczykami, którzy bardzo tak gorzko czasami mówią o swoim kraju i nie w samych superlatywach. Przede wszystkim okazało się, że po zakończeniu tej książki właściwie dokonaliśmy pewnego rodzaju demitologizacji wyspy. Z tego broszurowego obrazu wyłonił się jakby pod spodem ten opuszczony dom. Ponieważ to okazało historii. Się... Tak, dokładnie. Okazało się, że te opuszczone domy po prostu są wszędzie, właściwie gdzie się jedzie na Islandii, no ale są tłem w tej książce do tego, żeby opowiedzieć w historii ludzi, bo to właściwie ludzie w tym wszystkim są najważniejsi. Szepty kamień. Bardzo mi się podoba ten tytuł. Zdjęcia w środku Berenika oczywiście. Propsy. Zdjęcia oczywiście w środku też są wasze. Przepiękne zdjęcia. Djupavik. Trochę za mało niestety. Za mało, no tak. Dobrze, ale to... Mieliśmy obiecane więcej, ale się nie udało. No dobrze, to następnym razem. Albo tak. Może przy... Trochę przy... na blogu jest też, trochę na Facebooku. Czy... Bo ja rozumiem, że ona jest jakby dla nas, tak, dobrze. Ale już powiedziałeś o tym, że tłumaczenie. Czy ona będzie przetłumaczona na język angielski albo może nawet na islandzki? Jest to bardzo wysoce prawdopodobne, zarówno jeżeli chodzi o angielski, jak i islandzki, ponieważ podobno dwa wydawnictwa z Anglii są zainteresowane wydaniem tej książki. No i jeżeli chodzi o islandzki, no to bardzo by sobie tego rodzina z Djupaviku życzyła, a także pozostała tam chyba to jest wasz 15 bohaterów. W sumie debiut wydawniczy literacki. Tak, co prawda Berenika napisała wcześniej jedno opowiadanie, którym zajęła drugie miejsce chyba w konkursie był Międzynarodowy Festiwal Opowiadania. Tak, ale taki debiut książkowy, tak, oczywiście to pierwsza książka. I sukces. No i okazało się, że jest okej. No. Ja akurat, może wielu słuchaczy Ciemnej Strony Mocy, stałych słuchaczy, wie jak Piotr pisze, bo o twoim blogu opowiadałam, tym norweskim. Mm-hmm. I kilka razy nawet przeczytałam chyba fragmenty bardzo dawno temu. To było dawno temu. I to ja wiem od samego początku, że piszesz niesamowicie. Naprawdę, to jest... Tak cudownie piszesz, że to się tak cudownie czyta, że człowiek się przenosi, jakby wchodzi w książkę. Absolutnie, świat zewnętrzny znika i wartość słowa masz nieprawdopodobną. Także mam nadzieję, że uda się ją przetłumaczyć na angielski i na islandzki. Szkoda by było, nadzieję. Gdyby nie. Ja bardzo dziękuję w ogóle oczywiście Oli za te słowa, ale znamy się już od tylu lat, że... No. Dokładnie. Jedna z historii w książce, to kołysankę zrobimy teraz? Możemy, oczywiście. Musisz opowiedzieć początek historii. Okej, to może ja zacznę po prostu czytać, bo to już jest... Poczekaj, powiedzmy, że to jest... Dobra. W rozdziale kołysanka. Na początku XVIII wieku na południu wyspy urodził się człowiek imieniem Eivindur. Jak wielu w tamtym czasie zarabiał na życie jako pomocnik na farmie. W jednej z wersji legendy został oskarżony o kradzież sera, dlatego musiał uciekać na fiordy zachodnie. Właściwa historia Eivindura rozpoczęła się, gdy dotarł do farmy należącej do wdowy imieniem Hatla. Szybko się w sobie zakochali. Kiedy kobieta odkryła przeszłość swojego wybranka, postanowiła, że ucieknie z nim w góry. Przez 20 lat ukrywali się w najbardziej niedostępnych zakątkach Islandii. Wymykali się skutecznie wymiarowi sprawiedliwości. Większość wersji tej legendy łączy to, że spłodzili bardzo dużo dzieci. Z jednej strony czasy, w których przyszło im żyć, były trudne. Panował głód, nie mieli możliwości wykarmienia potomstwa. Z drugiej zaś para była pragmatyczna do szpiku kości. Podczas ciągłego przemieszczania się dzieci stawały się nieznośnym balastem. Należało się ich pozbyć. Stosowali różne metody. Zabijanie zaraz po urodzeniu, topienie w przerębli, pozostawienie w miejscach służących im za schronienie na pewną śmierć. Kres życia jednego z dzieci, dwuletniej dziewczynki, stał się kanwą do powstania upiornej kołysanki. W 1911 roku Johan Sigurjonsson, islandzki dramatopisarz i poeta, zainspirowany historią uciekinierów, napisał sztukę Fjalla Eivindur. Według legendy, gdy banici uciekali przed stróżami prawa, dwulatka spowalniała ich tak bardzo, że Hatla zrzuciła ją z klifu. W sztuce jednak dziewczynka, której nadano imię Tota, ginie w wodospadzie, a jej matka śpiewa kołysankę Softe unga Austan min, śpi moja dziecino. Przez następne 3 minuty słuchamy, jak Hulda i Sigridur śpiewają na głos najsmutniejszą islandzką piosenkę, która od ponad 100 lat usypia dzieci na wyspie. Śpi, kochanie małe moje, na dworze deszcz nam płacze. Mama trzyma skarby twe, szkatułki i kostki stare. Nie powinniśmy czuwać w ciemne noce. Ciemność. Ona sporo wie, myśli mam ponure. Nieraz widziałam, jak piaski czarne wchłaniają trawy zielone, a w lodowcu szczeniny grzmią śmiertelne. Śpij długo i spokojnie. Nie warto wcześnie wstawać. Niedola szybko cię nauczy, gdy dzień ku końcu się chyni, że ludzką dolą jest kochać, tracić, tęsknić, płakać. Do późnego popołudnia siedzimy w starej restauracji. Rozmawiamy o Islandii i Polsce. Gdy się rozstajemy, Hulda i Sigridur zostawiają swoje numery telefonów. Chcą się jeszcze kiedyś spotkać. Na koniec mówią nam po islandzku coś, czego nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Wyjaśniają, że to zaklęcie, na szczęście. Śmiejąc się, odchodzą w stronę basenu. Całą noc zamierzają spędzić w ciepłej wodzie, by rano obejrzeć wschód słońca. I am.

Na Islandii rzeczy, które w innych okolicznościach geograficznych nazwalibyśmy co najmniej dziwnymi, tutaj mają prawo bytu i świadczą o dość otwartym podejściu do otaczającej rzeczywistości. Przykłady można czerpać pełnymi garściami. Budowa tunelu w trudnym terenie, trzeba wysadzić górę. Cały czas wypadki, psujące się maszyny. Wezwano więc księdza, burmistrza i kobietę, która potrafiła rozmawiać z elfami. Kiedy na fiordach wysadzono kolejną górę, znowu zaproszono kobietę potrafiącą rozmawiać z elfami. Ludzie stali obok i zastanawiali się, z kim rozmawia, komu zadaje pytania, a ona dostawała wiadomości od natury zwanej przez nią elfami. Przekaz był bardzo czytelny. Następnym razem, gdy zechcecie coś zniszczyć, dajcie nam najpierw znać, żebyśmy mogli się wyprowadzić. Dajcie nam czas. Tak było. To kolejna historia. Poczekaj, powiem tylko, że to jest z rozdziału Islandka o włosach koloru słomy. Fragment. Tak. To powiedziała, tę historię powiedziała nam Helena Einarsdottir, która pracuje przy produkcji filmów. Helena jest filmowcem, razem z dwiema siostrami ma wytwórnię, która nazywa się Elf Films. Otrzymały nagrodę Edda za jeden ze swoich filmów. Hokit, czyli uderzenie. No i Helena faktycznie mówi bardzo mądre rzeczy, bo mówi, wszystko co mamy tak naprawdę na Islandii pochodzi z ziemi. Dlaczego mamy odbierać jej głos? Wszystko co w ogóle my mamy jako ludzie pochodzi z ziemi. Także to tak, myślę, że te zasady z Islandii tak, można by przenieść na resztę świata. Tak jak mówi Toli Mortens, to Islandia mogłaby być uniwersytetem dla całego świata. Tak. To już ukradłeś mi teraz ten fragment do przeczytania. No, przepraszam. No tak, no. Myślę, że Islandia mogłaby być uniwersytetem dla całego świata. Możemy nauczyć przyjeżdżających turystów szacunku do surowej, niezniszczonej przyrody, ale musimy to zrobić w mądry sposób. Nie kierować się tylko nadzieją zysku, nie iść na skróty, nie wykorzystywać najłatwiejszych rozwiązań. Pozwólmy ludziom płacić za przelot tutaj i korzystanie z naszej gościnności, ale dajmy im też możliwość, by natura ich objęła. No bardzo niestety, bardzo tak, mądre słowa. Takich właśnie nieskazitelnych i niezniszczonych miejsc faktycznie jest coraz mniej na Islandii i ta natura, która mogłaby objąć mnóstwo ludzi, jest zadeptywana dosyć mocno. No najazd turystów to nie jest coś, co Islandczyków bardzo cieszy. Z jednej strony, a z drugiej strony niestety Islandczycy stają się troszeczkę chciwi i jakby apetyt rośnie w miarę jedzenia. Aczkolwiek być może to dąży do tego, że po prostu dojdzie do takiej granicy, do takiego muru, gdzie turyści po prostu przestaną przyjeżdżać, bo będzie zbyt drogo. Właśnie zastanawiam się, bo przecież Islandia jest jedynym miejscem na ziemi, gdzie nie ma sieciówek. Nie będziemy tu wymieniać, ale tak jest. Nie ma bardzo znanej kawiarni, która jest w Warszawie co 2 metry. Nie fast foodu również jednego nie ma, tak. Tak, fast foodów żadnych nie ma. Tych takich też, co w Warszawie są tam, co gdzie chwila. Nigdy tam nie ma, ale frytki czasami. Tak. Tam nie idziemy, bo tam niezdrowo, ale na frytki chodźmy. I Islandia jest jedynym miejscem na ziemi, gdzie tego nie ma. W ogóle. I to jest odgórnie ustawione, ustawowo, rządowo. Tak, nie i koniec. Dokładnie. Tak, zamykamy, więc może przyjdzie taki moment, że rzeczywiście tam na górze też mądre głowy, które zdecydowanie tam jednak są mądre, postanowią zrobić ogranicznik na ilość, turystów wjeżdżających. Studentów też, tak. Na ilość turystów, jak do Butanu. Tak, w tym roku może wjechać 2000 osób, do widzenia, więcej nie. Jakby rząd rozpatrywał wprowadzenie limitu turystów na Islandii, ale są oczywiście głosy, że nie, bo jesteśmy w stanie obsłużyć 25 milionów. No nie jesteście w stanie, bo nie macie infrastruktury. Właśnie. Nie ma wystarczającej ilości hoteli. hoteli. No a i tak jakby rynek wynajmu jest w tej chwili strasznie słaby, strasznie mały, ponieważ większość ludzi swoje domy, które mogłoby wynajmować normalnym ludziom, którzy tam żyją, no wynajmują je po prostu na Airbnb. I bardzo trudno jest znaleźć mieszkanie w Reykjaviku w tej chwili. Bardzo trudno jest też znaleźć coś, co jest na tyle tanie, żeby człowiek nie stracił połowy pensji, albo całej czasami. No tak, te historie o tym, że mieszka się w kilka osób, to dobrze znamy. Tak, ale no właśnie jeszcze nie było tak te kilka lat temu. W tej chwili już to jest właściwie normalnością. I to mówimy o dorosłych ludziach, nie o studentach. Tak, mówimy o dorosłych ludziach. Normalnie pracujących ludziach pod 40, którzy muszą mieszkać w kilka osób, bo nie są w stanie się utrzymać z mieszkaniem, tak? Czyli naprawdę te ceny są dosyć wysokie. Dokładnie. No, są bardzo wysokie i myślę, że to właśnie rośnie do takiej bańki, która jak pęknie, to będziemy mieli chyba kolejny kryzys na Islandii, ponieważ wszystkie symptomy, które były przed 2008, dokładnie w tej chwili się pojawiają na Islandii. Czyli każdy żyje na karty kredytowe, po prostu jest atmosfera fiesty takiej dziwnej, jakieś mnóstwo ludzi wydaje kwoty, których nie ma, a ceny mieszkań przede wszystkim powędrowały tak mocno w górę, że no, stać na to najprawdopodobniej ludzi, którzy no, zarabiają albo mają jakieś oszczędności na tyle duże, że są w stanie no, wyłożyć na przykład 1,5 miliona złotych. Tak? No więc to są naprawdę ogromne kwoty. No dobrze, może to się zmieni za czas jakiś. Albo zobaczymy, tak jak wyliczymy. Bańka pęknie. No tak jak gejzer, robi się taka bańka, a potem bum, pęka. I no zobaczymy. No infrastruktury rzeczywiście, no tak jak... Nie byłam długo, byłam 2 tygodnie w zeszłym roku. Ale zauważyłaś z pewnością brak toalet przy drodze. Tak. Tak, no. Brak wszystkiego przy drodze. Brak wszystkiego, jest pusto, tak. Ale to jest coś, w czym ja się zakochałam na Islandii, że tego nie ma. To jest oczywiście moja miłość do Islandii, że tylko, tam po prostu można kilometrami jechać przez cudowne krajobrazy i nie ma żywego ducha. Na 300 tysięcy ludzi jest 100 tysięcy koni. Za to jest bardzo dużo koni. I prawie milion owiec. I prawie milion owiec. To jest dopiero ilość. Tak, tak. I to jest piękne, że nie ma tych hoteli. I na wybrzeżach nie ma tych hoteli. I czarna plaża jest czarną plażą, a nie czarną plażą wystawioną tak, akurat z hotelami. To oczywiście, ponieważ te miejsca oczywiście powinny zostać zachowane tak, jak są. Tutaj mówimy raczej o tym, że jest po prostu to jednak zdecydowanie za rzadko. No i chociaż Wik jest stricte hotelowy. Wik, oczywiście, za czarną plażą. To jest jedyne takie miejsce. Tam było 1 milion turystów w zeszłym roku. W Wiku. Wik, tak, dokładnie. Tam nic nie ma. Tam mieszka 300 osób przecież. Żeby słuchacze zrozumieli. Wik... poczekaj. Wik jest długości... Dla warszawiaków powiem połowy Nowego Światu? Nawet nie. Może nawet nie. No... Dwa sklepy. Jeden duży sklep, jeden mniejszy. Tak, stacja benzynowa. Stacja benzynowa i hotel. No, może nawet dwa, jakieś tam guest house oczywiście. Tam zabroniono Airbnb w Wiku w ogóle. Ponieważ nie było miejsc dla ludzi. No tak, i hotele musiały zarobić. Tak. A jak Airbnb, to idziesz na Airbnb. No i tak by mieli pewnie pełne oburzenie. I to jest cały Wik. I tam było 1 milion osób. Tak, w zeszłym roku. To 900 tam, ponad tysięcy. I rozmawiamy tylko o sezonie letnim, bo jak wiadomo, to jest sezon turystyczny. W całym roku. W całym roku. Tak, bo wiem, że do Wik świetnie się, bardzo fajnie jest się udać zimą oczywiście, bo tam wychodzą piękne zdjęcia zorzy. Jest tam polski fotograf Patrycja Patimakowska i po prostu ona też piękne zdjęcia robi stamtąd. Więc najbardziej wieczne miejsce na Islandii. Nie Wik, tylko Vestmannaeyjar. To jest najbardziej wieczny archipelag. To inaczej. Najbardziej wieczne miejsce, w którym ja byłam. Okay. Tam cały czas wieje. Cały czas pada i cały czas wieje. To fakt. Niedaleko w Wiku, to za Wikiem i za Czarną Plażą jest jaskinia z jodą. Z czym? Z jodą. Z jodą? Tak. Jest, jak wchodzisz do środka do jaskini i patrzysz w stronę morza. Kim jest Björk, kim jest joda? Kim jest joda? To kształt wejścia do jaskini układa się w jodę. A tego nie wiedziałem. Aha, wiem coś o Islandii, czego ty nie wiesz? Niesamowite. No, niemożliwe. No to mnie to musimy tam pojechać razem. Dobra. Dobrze. Przyjeżdżasz w lipcu to. Mam nadzieję, że w lipcu albo w sierpniu. Chociaż marzy mi się zorza, więc... No zobaczymy. Dobra, przyjedź w lipcu w takim razie. Potem jeszcze raz w grudniu. A potem jeszcze raz w grudniu. Który fragment teraz? Może fragment, który jest w sumie dla nas osobiście bardzo ważny, dla Bereniki i dla mnie. Chodzi o wypowiedź Tolego Mortensa. To jest malarz, który jest bratem najpopularniejszego muzyka na wyspie Buchbiego Mortensa. I dzięki niemu zrozumieliśmy, w jaki sposób odczuwać te opuszczone miejsca, jakby, i ponieważ Toli Mortens maluje opuszczone miejsca po prostu. I on przez nie przekazuje tak naprawdę to, co czuje. To jest buddysta, pogodzony ze sobą już całkowicie. Ale on nie jest Islandczykiem. Jest Islandczykiem, czyli pół Islandczykiem, ćwierć Duńczykiem. I jeszcze kawałek Norwegii. I kawałek Norwegiem, tak. Więc jest dosyć mocno to, no, czy to dlatego rozbity. On jest w środku książki? Klucz do książki? Wiesz co? Chyba tak. Przede wszystkim daliśmy czas najpierw na oswojenie się z tymi oswojonymi budynkami. Opuszczonymi budynkami. Oswojonymi budynkami. To też. Tak. A potem jakby Toli, który faktycznie tłumaczy, na czym to polega. Ja chciałbym teraz przeczytać w sumie ten fragment, bo to jest kawałek dobrej wypowiedzi. I ten facet faktycznie tak mówi. Jak my zapisaliśmy to na dyktafonie, potem jak kiedy tłumaczyliśmy, to nie trzeba było tego zmieniać, nie trzeba było tego edytować. Słowo. Tak. Jeździłem po kraju, a zaglądałem do opuszczonych domów i farm, do zrujnowanych fabryk. Nikt wcześniej nie spróbował głębiej zastanowić się nad tymi miejscami. Nie mówił, jak na nie patrzeć, jak je odbierać, czuć. Wejście do takiego domu otwierało duszy teatralny świat. Niesamowite. Wchodziło się i pierwsze, co się czuło, to melancholia. Nieopowiedziane historie, ślady dzieci, nastolatków, ślady minionego szczęścia. Potem znajdowało się stare czasopisma, książki telefoniczne. Wszystko to opowiadało o czasie. Czas opowiada o ludziach. Rodzimy się, starzejemy, chorujemy i umieramy. Opuszczone miejsca przekazują tę prostą prawdę. Gdy je maluję, to krok po kroku ukazuje mi się ta droga. Młodzi ludzie rozpoczynają nowe życie, wychowują dzieci, mają wielkie marzenia, ciężko pracują. Przygotowują ziemię do wybudowania domu. Wszystko wzrasta jak fala, a później opada. Domy znowu wracają do matki natury, na pastwę ptaków, owiec, kotów, szczurów. Natura je pochłania. Nie ma śmiechu, płaczu, krzyku i rozmów. Cisza. Kiedy się wchodzi do takiego domu, wszystko jest czytelne. Reszta zależy od wyobraźni. Każdy odczuwa te miejsca inaczej. Ważne są indywidualne emocje, uczucia, sumienie i intelekt. Tworzą historie wypełniające serce i głowę. Te miejsca pokazują też, jak mały jest człowiek wobec natury. Kiedy spogląda się na farmę pośrodku pustkowia, w otoczeniu wysokich gór albo na fabrykę, widać, jak setki ludzi zebrało się, by z całą dostępną techniką, umiejętnościami i determinacją spełniać swój ekonomiczny sen. To jest też historia o tym, co znaczy być człowiekiem. Islandczycy opuścili swoje domy w wyniku przemian społecznych. Rodziny przeprowadzały się z farm, ze wsi do miast. Chodziło o źródło utrzymania. Dzieci zaczęły chodzić do szkoły, rodzice zostawali na swojej ziemi, w domach często odległych od cywilizacji. Młodzi pokończyli uniwersytety, studiowali za granicą. A później nikt nie chciał wracać i trudno się temu dziwić. Aby postawić łódź na wodzie, nie wystarczy jeden człowiek. Ważna jest społeczność. Nie przetrwa się w pojedynkę. Gdy wyjechała jedna, druga rodzina, podstawy egzystencji przestały istnieć. Nie można było przetrwać. Musieli wyjechać. Całe wsie pustoszały, bo w dotychczasowych miejscach skończyła się przyszłość. Zostały tylko niszczejące domy, niektóre używane jeszcze podczas wakacji. Ten proces trwa i tylko turyści mogą to zatrzymać. Ludzie czasami widzą w nich sens pozostawania na pustkowiu. No i tak, i tu jest zdanie. Myślę, że Islandia mogłaby być uniwersytetem dla całego świata. Tak, myślę, że tak. Czy trudno było przeprowadzać te rozmowy? No właśnie, to jest zabawne dosyć, ponieważ okazało się, że to jest absolutnie łatwe, kiedy się powiedziało im, o czym chce się pisać i że chcemy pisać o opuszczonych budynkach na Islandii, ale chcemy opowiedzieć ich historię ustami Islandczyków. momentalnie drzwi były otwarte. Oczywiście akurat u Tolego, który jest artystą, u Heleny, która jest artystką, tak, u zespołu Soulstavir. Ale na przykład Ewa z Dupawiku, no tak obwąchiwaliśmy się dosyć długo, czyli tam te 2-3 dni mniej więcej. No a z jej mężem nie udało nam się w ogóle porozmawiać, a na końcu miał pretensje, dlaczego z nim nie rozmawialiśmy, a siedział po prostu w kącie, cały czas obserwował, mąż jej akurat jest obserwator taki. No i jakby zaprzyjaźniliśmy się z tą rodziną z Dupawiku tak bardzo, że w tej chwili no, już jesteśmy częścią rodziny. I to jest kompletnie niesamowite, bo to byli dla nas obcy ludzie, a w ciągu tygodnia potrafili stać się tak bliscy, tak bardzo ciepli. I kiedy wyjeżdżaliśmy stamtąd, to po prostu czuliśmy się, jakbyśmy wyjeżdżali od takiej super ciotki. Ile czasu trwały przygotowania do pisania książki, zbieranie materiałów, rozmowy, wywiady, jeżdżenie? Wiesz co, to trwało właściwie już prawie od początku 2016 roku, ale zbieranie materiałów po prostu do tego projektu, ale samo pisanie zajęło nam 40 dni. Coś niesamowitego. To jak na pustyni prawie. Tak, ale pisaliśmy po 14 godzin. Na przykład wtedy Berenika zwolniła się z pracy w ogóle i siedziała nad bardzo trudnymi rozdziałami od Dupawiku o aluminium, o hucie. O hucie aluminium. Tak. Tak, o tej degradującej środowisko. Błąd. Tak. Największy błąd Islandii. Największa pomyłka Islandii, tak. Tak, i ja oczywiście przychodziłem z pracy i pisałem. A kiedy nie chodziłem do pracy, to zdarzało się dosyć często, ponieważ co chwilę wysyłałem, że jestem chory. Tak. No to te 14, czasami 15 nawet godzin po prostu siedzieliśmy, no i też myśleliśmy, że nie skończymy tej książki w pewnym momencie. Już po prostu chodziliśmy po ścianach. No i przyszedł z pomocą nam zespół Soulstavir, który odpisał wreszcie, a także pastor z Egidstadir, który również odpisał. Tak, i wtedy się jakby spotkaliśmy z ich odpowiedziami wreszcie na pytania. Mogliśmy porozmawiać, no i dokończyliśmy książkę. Pamiętam naszą rozmowę z zeszłego roku, jak zastanawialiście się nad wydawcą. Tak. Było takie, no jest, no dobrze, i co teraz? Tak, no i co teraz? A teraz mamy wielki sukces. Dobrze, wracamy za moment. Będą do rozdania książki z autografem, ale to będziesz musiał ty usiąść przy telefonie, bo tam będą pytania podchwytliwe. Nie ma problemu. Do zadania, ale to za jakieś 7 minut 35 sekund. Laura przed nami. Nawiązując do tego, co mówiłeś wcześniej, w Reykjaviku nowe dwupokojowe mieszkanie do remontu kosztuje tyle, co 200-metrowy dom pod klucz nad Wisłą. Tak. Bo tak pomyślałam, że wielu słuchaczy może być, nie no gdzie, no przecież aż tak drogo nie może być. No aż tak drogo jest. Dobrze. Przygoda życia. O. Najpiękniejsza wyspa świata. Surowy krajobraz, zdrowe jedzenie, krystaliczne powietrze, samotność po horyzont. Islandia to jednak nie tylko piękny kraj, który możemy opisać, posługując się